چکم دغه جوړی کړی دی گنبدونه او ډبی جوړی ټول رنگدار لکه جنکو د جامع باندې غلاف کوم رنگدار پوتې جنډی پم دا قسم ضروری الا الناس مصری خو جنکی تاسو تم جنکی ښکاریږي او بیا د جنکی کېدو غټه خبره بلله پښتنو کې رواج دی پیالا تالے تشے ماتشی ناغیوشی پا قبر دا پاسا کی میا چی پیالی پی بردو تو والا قمق رکھ کاری گی دا ایمان دور پا کی نیشتے چی دمرا تشے اوکی نو روغا پیالا پی کی رکھا نا روغ چو جوش پی کی دا روغا کاخوائی کی دا شے نی دی خوچی ماتشی ناغیوشی پرو چنوال تا کی دی چو نیران تا دا وردو شن پا نسپکی یومو بیدتی لوم کی اللہ ناصر انسان ناصر تا بنی مانا والی لأنها منفعلة لا فاعلة انسا کی انفعال لے نر کی فعل دے فعل غیر کی اثر قول انسا کی انفعال لے تو بلنا سر آغستا نو دا اناس دی انسا دی پا دی مانا چی دا دو بلنا سر اخلی بل با جوڑی بل با پی رنگ لگی بل با پی جنڈو در غلاو کو پیچی او ٹکی با پیگ دی شکرانی پیسی با پیور دی نورا مدر کئی لیکن آتو چی دو بلنت طلبی ادو بلنت آخ دی خپل پکی دور کول تو دینش تر غیر آمدد کردو لسان العرب والاوی کل شئین لا روح فیه مثل الخشبت والحجارہ لکا خشبہ و حجارہ شو دا انسا دی روح پکی نش تی راغبوی لئنها منفعلتن لا فاعلا دا بلنا اثر اخری پا خپل پکی تاثر نشتری پا دی معنی بانی تو می ناس پیر دی کان فی کل واحد من تلک الاوسان شیطان یترا آل صدنت یکلمهم شیطان پکی تو اغاو تخبر اتر کولی اکثر با دی جنی پر شکل بانی پر ویخیا پا دو ترگن دی در نورا بادت که دو لیکن تج جنی کئی اور مدد کی دو ضرورتوں کے لیے کہ شیطان سرکشا ویلی میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی پر حوالہ کہ سڑے مرشن شیطانان شورا کی قومی اسمبلی یونٹ شورا دا صوبائی گری والا راگونش سے چل کے ہوئی نخونوں کی نظرتوں نماغ کی آج چمڑو اداغن دے شاہ پسند خان نظر تن شاہ پسند خان رجم کی او بیا چې توی شاہ پسند خان را ورسی گو داسته ما پلارمی سوائی حضیرم دیتا دیو بابا جی را گلیو دا بر شاہ پسند خان را گلی اگر یو توی چی یاده هندی را گلی قبر سخوی مغناستی الا ایناسان الا شیطان مریدان لعنت کرے پیر اللہ لعنه اللہ ویلو شیطان زبن سوم ستاد بندیان نمین عبادک دو بندیان استانا بندیان استاجی روڑے پتا جامعے پتا اوبوئے پتا ضرورتوں نے ٹول پتا باندی کو سرہ دگن ازبا چنرا نسم نصیبا مفروضان اسم قررا زبا چنف پل پورا برخاخ لم اللہ تی مقومک منویلی ازبا خطا قوم دا حقنا لو ظلنم ولو منینم ازبا لو اگدو دو خیالون پیدا قوم زسریا کوا آخر با توبو باسی اللہ غفور و رحیم دے توبہ پا دے تصویف توصیف کی تصویف کے ممردار شی توبہ بونا باسی حضب اللہ خیالی نوک دوم پیغمبر السلام و حرس و طول العمل دا دا بندہ دا تباہ کولو پار دا دو وگو شرمخانو چی باگلے تا پرید آزیت نہ کر دی حدیث کی داو مرا دی یشیب ابن آدم وَيَشِبُّ فِيهِ الْقَسْلَتَانِ بندہ زڑی گی عدوت چیزوں نے پکی زوانی گی الحرس والعمل حرس جاتی گی سات پسات جاتی گی دے بوئی کہ دا شل دکانوں نے پہ بازار کی بشام چندے چی پلاری گی وچی رد اللہ سو سراوینو دے بدا غیم غرش الحرس العمل اگدو اگدو میدونا دا با کوم و دا با کوم بیا بدی سے جوڑی گی الحرس والعمل آبادے کے اٹل جوڑے کور لس پینزل اسکارا پا کورو لگے پا دم دم جوڑی گلی گیا پا دا دو روگو دمید دے چا دا بازو جواندیم لس پینزل اسکارا دا با جوشی بیا پا کتا او سما اوم دا پتنش تری چا دے او سمری او کشل کالا پس مری دا پتنش او دا دو امید دو روگو دین دے دوارو چیزون خلق غر کوئی ازبوتا ویما فلیبت کننا آزان لنام ورامرنم ویم بزدوتا وینا بکوم دوتا نخام خاش لئی بدو وگنر دنگرو نخبا بکیتا دا غیر کی عربو کی طریقہ تاریب یا مقدار تورس دو خان نیو خو خو بکیتا کتلیو دا غیر اکبر اللہ اللہ بیدا وگل سیر کب بحیرہ بیتے بحر چرول تو بحیرہ دا زمنگا دا کار ندوس دا دنی نور دا سر صداقا دا چاپونم دا سر اندی بانو او کداو نکو از اخپل ملکیت نینو باسو لا الہ مالکن دی نور تب نقصان رسی لیوبت کننا آزان لنا او داوم دا فلی اولا عمرنم فلی غیرن خلق اللہ آزان لنا عام خپری دا آزان الولدان بشلی آزان الولدان د بچو و گونه بشلی نخبه پا که ده غیره چی و گونه لسوری کی لکلا وقت کیو تا ده سروزارو مزیوا چی کری رویتوی کسو تا شویتا پا وکی کری دا ولی دا ده لویزوان پنم دی دا ده خواجه سی پنم دی اغبه ساتی دا نخبه پا که ده خواجه سی کرنا حلقه با گوشو تاوی حلقه با گوش سمت لبو ال تا تلیو بادشا تلیو شاہ جہان تلو او آقا زیارت خلق راولا کی تلو ویدو دادو معتقد کی گما نغوگی رسولی تو ادی کی کڑی واکو لپا کڑی کی ملغلر و بادشاہو کنا ندودان تا ملغلری واکو لی حلقا با گوش دیوز داغا پو جولی دلان دی دی پیجے پختو بانی دیوز داغا دا جولی دلان دی دی داغا پو جولی کی را جولی دلان دی دی حلقا با گوش شو اغب ساتی دا کی دا خلقو کی پرتاو ما اولی دل سالکان دوا پل کلی کی چو غبون کی دا سی جنو ما اولی اونیول پا زور ادامی تو وقت کرا کرے تاو می کرماتی می کلاس کی ملوار کرا سمور ندیوار کرا کبیا می دا سغولی جنو غب با دی فلوم ای اولی اغیو تا بیا پا غب کرے وی پرکتی نگرزے بیا چاہتا تا سونی نی را خود لوی زوان پا داغی که دا گیره که که دا جولوی دلان دیه خراب باشه بیا چه امر پس دا بد قسمته نزه و وطم و چنه که اغام خیلی را بیا مینو بیا میشه تواغ استن و بیا می روار میکرد دیر امر پس نزد بر پلاس وار کرد ما از روی میکوی لکو پر تاغسی لکو پر که فلی وقت تکنه آزان دلانام نخی بکری غیر کنو گو گروراش لی ملنگان آزان الانعام قلندریانو کی دا شعارو ندیر دی وسپنی زن تا چولی دی دا نخر درگا چا وگونو کی چولی دی دا نخر درگا فریبت تکن آزان الانعام و زبطا وینا کم یقینن بدلی بدو ورکڑ صورت دا اللہ اللہ جنیلے و خاص صورت ورکڑلے خاص زیستی ورکڑلے نو دا با بدلی اولکلی او خاص شکر ورکلی ناری نالا نو دی با غبد لئی نو جنی با زان الکانو پشانتا کئی او الک با زان دی جنی پشانتا کئی فلا یغیرن خلق اللہ دی ناری نخلقت کی گیر خواستی دا خریر پری دی خیر دی دا خو شیطان خست کری دی او دا کوسا کی گیر نی خلقو تا خخ کاری گی کبد بیر بد کاری گیو تا دی گیر خیلی خنزیر تو مغا بد کاری گی نو تا تولی بد کاری خود تاون گیر خیلی تو مغا چیزی کنا اغا دا کلاو نخلاس تی دی خیلی نو امخلاس تی دی گناه نو امخلاس تی نو تا تا غا بد کاری گی کوسای جراتان دا تا بد نخ کاری گی ولی اغای که اغا خلقت دا اللہ چی دی اغا سری تا پا نظر نیم گرخ کاری گی نظر دیگی واجی نو تا بد کاری گی اوزان پا خپل خلقت دا اللہ نبدلی فیلی یغیرن خلق اللہ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله غير خرين لن رول حرام قطعي ولي خلق تنظر كي كم گناه كارشو رواج ده دي جوش ده رواج ده رواج كي دل دو وجن ده گنانا گناوال خلق پا نظر ختم شده نو خرين گناو لن رول گناو ادا گنا نگان لی کفر ده گناه ده کنا ده گناه نخبر وطلی خبر کفر ترسید اللہ زانو تا بد نخ کاری گی زانو تا گنانگار نخ کاری گی بلکہ چی وی خری این کی گل زان تا کل اخکار شی وی چی گیر اخری لا زانو تا کل اخکار شد کل شم وی من تینا لار ولی ده پی بیدینی زان کل اخکار که پی بیدینی تا زان بس کار که ده پا کارو کنه اتا پی بیدینی زان یا لند نکرلا یا خوایا کرلا ده موتی نزیاد تا لند نکرلا کما د موټی نه پورته بیا کینچی که یو که پریدی خواخه پرلغو پری خولی زاد زیاد خدی و دومره پری خول نگوید چی پرتوغاخ کی بیتاری دومره اگنید چی پرتوغاخ کی بیتاری در زنو باسیه چی پرتوغاخ کی تاری با یا با پی رومالی چی پتک کردی با نو لنده که کن تا تا چا ویلی دا قرانده رزان تا چولی که چا تینونی بی بودی تاو تاری لن بیا بزانش خلاص ولی بیا بس چل که خماوی چی ناروانی دی شرعان اسی خنخ کاری گی بس کاری گی خو ناروانی دی شرعان ولی غیرن خلق اللہ یو ملاو گیر اگدو اروان جار اسی غورا غورا وبرتاو منگی سمک کارو نشو دو تنون اسی پا زور بانی ما تی شیخ سی منگی بولی لندو مای لنده کنو پا زوریون اسی اگوی نانا غوص اگا دا غون و قنجون پا بازوی لگیر که وطف شکر چاڑے والا گیران اگر بیائی پیو کنزای کورا فاید را دیو ازو اختیلی گیا ہوں گے در گیر کنجی کرد ازیت رسول اللہ فلی غیرن خلق اللہ چاڑے دیو گوا کرد اکو بای غرشو تبرگو بسی والا رسول فلی غیرن خلق اللہ دا اللہ خلقات بدل اولی محرم دیزان خونسا کو اجرا کولی علیمانو دتی بلا خبر لیکاللہ گیر خرائی دا میشه دا پارا قوت مردمی دی سر کمیگی طاقت انسانی دی بشری قوت دی داون دی سر کمیگی قوت ختمیگی نظام پا زور سلی راکای فلا یغیرن خلق اللہ دا چاویری دی زبرت دا لوی ملا حوالا در کم شیخ زکریا رحمه اللہ تعالی فضائل اعمال کی وزی دا خبر لی کرینا ویدی سر قوت مردمی دی کمیگی نکنور نمان فضائل اعمال خوما نی کنا فلی غیرن خلق اللہ بلی وشکل صورت دور کرے دا اللہ شیطان وی زبو تداویم آغای توی اصول چینی سی شیطان دوست من داغ خون منی سوا دا اللہ نا یقیناً تاوانی شو تاوانی که دل سرگان شیطان سر وعدی کی داو کا فلی غیرن خضاب بالسواد یقیناً خنده دی آیت دلان دی رازی یا نرازی در ذل خبر دا خو خضاب بالسواد خنده مشترکی نجایز دی خو خدا دی چه سره پاک سپین پری دی خدا پا که بلا مسئل راو توی سپین پری خوری گناه دی نو خامخوا پی تسو خطی مطی لگای چه خطی مطی پی لگای نو پاک طور ملگوا سور خده تو رو سرکای که گرد ورد غنیشی نو بیام جایز دروادی خو خنده یعنی دوم و ایمانیم دوم غذاب دیست پا دی مسئله دو طرفه کتابونو لیکلیشو آنور پیم لیکلی کی یووی خضاب به سواد سنت تی ابلوی خضاب به سواد بالخضاب تا به سواد دا گناه کبیره دی حرام دی نروادی دو طرفه کتابونه پا دیو لیکن سه ضرورتو دیتا سه حاجت دیتا دی اختلاف زیر جورون دی اختلاف دونی گی خبر ارتی گی میدان دی اختلاف ارتی گی اختلاف دی پارا اولای کم آواهم یعیدهم و ایمنیهم شیطان وعدی که دو سرا او داو توی چه داو پسی بوشه دا سی بوشه او دو کدو شیارونه پیدا کهی علیمانو لی کلی دی اول من خضبه به سواد فرعون اول چه تور رنگ لگوله ده پی گیرا سربانی فرعونو اده چا پخونه لگوله ده همان پخوله وی ده واقعه ذکر که یا قصه ذکر که چه ده قرآن تفسیر ابونیت صحیح خبر ده خبران ده چه ده یقینی ده وی موسی علیه صلاة و سلام و تووی خبره میومانا جنتونی که زوانی ده بوراوالی نشته دقه سی خوله خسته به بخته با دیم نیست بینیگی ویده ده زلو شد کرا مسلمانی گم بعد سوی بدون پده پادشی همانو توی تو لیوانه نی تو خویی زوان گیره کی ویخته اوست دی زوانوم ناغاولا تور خضاب جو که تور و لولا گوی نوی زوانی که ناغای بیاس ضرورت چیز ما چیز موسا منم گیره بمی توره زوانو پاده کیگم زوانی خود تا سخا پرتا دا داوالی نکوم وسم دا خلکو پا قول سه صحیح بنیادی نیشتی احرام که چه کم فرعون پروت ته وی دا فرعون دا موسا علیه السلام والا دی آغا دی او قبل دی و دا قدیم زمانی او کافر دی گیره تک که توره دا تور رنگی پیلا بول دی آغا زالا تور توروالی پی پروت دینا اولو من خضبه پی سواد نخونه دا آتو اولای کم آوا هم جانم شیطان فروادی کی نکی شیطان وادی لیکن تشده دو کا دغا دی جانم بیا بنو می داغین اخلاسه اخلاسه دل مخیز زیر اخلاسه دو بشارت ذکر کی پس دا تخویف نا چوی من الاحکام دا صورت النساء او دای عملی کلا پخپل کلی و علاقا کی نو دن نبی کو جنتونو تا چو بی گران دی داغین نورو را میشا بی پکیا میشا وعدہ کرے دا وعدہ اللہ دا کرا سوک دی زیاد ترشنی دا اللہ نا پوائلو کی لا اصدق من اللہ قیلہ لیسا بیمانی یو کام اگدو دی خیالونا سودا گانی اوی ندر سی ندر خبر آستا سو پی خیالونا بانی پا دروغو انو پی خیال او دروغو دی کتاب والاو امنیه دروغ تون بی کنه تا سو دروغ جوڑاوائی خبر پاگینه دا اللہ جو قانون جوڑ لے سوک چوکی بعد سزا بولو اور کولیشی بیا بنو می دا اللہ سوا دا اللہ سوک دوست نمددگار اصوک چی کئی نی کئی ناری نیو که زنارا ایماندار دن نبش جنت تا ظلم بونو شو سر نقیران دیر معمولی داود علیہ السلام اعلم انکا کما تزرع تحصد اعلم انکا کما تزرع تحصد یقینو که چه چی کری نو دا غبری بی دا چی کری نو دا بری تا سو کرل غنی دی کرل لیه که گولان که گولان دی کرلی دی نو گولان با دی پلاسی خو که غنی دیو کرلی یا گولان با کی ایتنه نکی گندم از گندم بروید جوز جو دواربشو نغنم گواری از غنمو نواربشو گواری چرتم نکی گندم از گندم بروید جوز جو اللہ مجموع زواید لسم جل کی حدیث نقل کری داود علیہ السلام قول ولا امامانی اہل کتاب اہل کتاب سوک دی بی دین علماء سو ملیان یہود اول نمبر دویم نمبر بی دین علماء تر قیامت چر روان دی دا طول دی کدن نینی غرائب القرآن ہوئی اہل کتاب علماء السوء الذین یغرون العوام بالرجاء والطمع ويقطعون عليهم طريق الطلب والاجتهاد وناكار علماء چه خلق پتش سوداگانو دوکا کردی دمر تسبیحات ساروایا دمر ما خاموایا جنتون دی دمر منزون کواو جنتون دی او دا شو کا جنتون دی دا شو کا جنتون دی دا بلا مخو تنخی چه که دا کار کنو دوزخون دی دا که دوزخون دی دا که دوزخون دی جہاد کے سستے کی دوزخون دی دے انفاق ضرورت کے سستے کی دوزخون دی دے کتاب دا اللہ نظان نخبر دوزخون دی کتاب دا اللہ لولے پوئے گی پین دوزخون دی لعنت تمان دی وری گی دا مخو تنخی دا یو مخی را کیسے دا پا مخو مانی غرون الناس خلق دو ککر تشپ دی دروغ و فضائلو باندے او خلق تا دا طلب لار منکا چی طلبو کدا اللہ کتابی زکا طلب کر اللہ دین زکا اغلار اتنا مانا کرلا قطاع الطریق و لصوص دین مجدد سے بھی ایشانند قطاع الطریق و لصوص دین دا دا دین دا قوان غلاگر دی خلق دا اللہ دلائر دوکا کو اوار اڑا اتنا غرائب القرآن بول دا داود علیہ صلات و سلام قول دام دی یا زارع السیئات انت تحصد شو کہا و حس کہا اے دا غنو کرن کیا اے دا زغو کرن کیا دا زغیب ہم تری بھی گوارے دا بس ساخ پولا سنو کی دی دا بل چاک پوکی نہیں دی سا خیال لائی چی دا با دا بل پوک پوکی دی ساخ پوکی بزی میں نے سزای تالا دا نولی دان غرکائی دا شانتا ابن کثیر البدایہ کی وہی بعض کتابوں دا اللہ کی دا خونو تزرعون السیئات و ترجون الحسنات لا یجتن الشوق لا یجتن من الشوق العنب تاسو غنی کرائی ازغی کرائی اور تمام داد چی گولو نبتی نشکو دا کی دینشی لا یجتن من العنب لا یجتن من الشوق العنب د غونو نه ته کور نشو شو کولی چې تا غنی کرلې او دې نه به زه کور شو کوم او دا به خورم چرته نه شو خوړی او سوچ وکړه چې دا کای ته څه الله دې ما او تاسو ټول معاف کړي ټول موږ ګناهونه کوو او الله ته په خپل رحم معاف کړي الله نفس و شیطان په مخه کړي او الله خلاصي ګوتې نه الله ته چې نه موږ خلاص کړي الله موږ معاف ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله سوک دے خستا پا جن تیرو قانون دے جن کی دا چانا چس پا اس پاری زان اللہ تا چا اللہ سوئی زبا کم چا قانون زبا با منم و سر دین چی تابدار دے سنت محسنن تابدار دے حق دین اگا عمل چی پکینو پا خون دے پیغمبری تی روانی دے پا دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفا نکلک پا دین مخکون کے یو دین دا اللہ تا ملت دا ابراہیم بانے روان شے اپا ملت دا ابراہیم چی چوک زیوئی ملت دا ابراہیم صدی دارا تاوائے داغا دا دین خصوصی قانون خمونگ لدین انو سوئی نا پا حق بانے دا شکل کے دل و غیرت کول لکا ابراہیم چی کرے دا ملتو جیل تا تو خبر ہے نا پر خواہ ور تو غردی دو خبر نه پرې خو د کور نشاله کېده د جیداد نه محرومه کېده خبر نه پرې خو ملت داس شاه کون کل جبل داس شو لکه غر لوی بابا کون کل جبل حتا لا تزعزع کر ریاح نکدا غر ش غر چې مختلف بادونه فتنی فسادونه تا لکه دا غرغوانی دا خپر دینه و نلقی بلکی که سختی از میفتون تا سر تکر خوری چه سختی با بیر تگیرده لکه غر لپا تکر روش سر با دیماتی دا شو تک لک شا قرآن مثالم دا ویرده و این کان مکروهم لی تزول منه الجبال غرون با پینرده دا خلق و بچالوال لیکن دا حق داگی دا غر نو مضبوطو ندی نریده دا شدی دا خپر مقام نا کنت کل جبل عمر و علی و رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق تا پس دو وفات نا وی کنت کل جبل صدیق دو وجود دو کمزور جا سر تغر و غر اس مصیبت تو رستو پڑے نہیں پشاش ہے نہیں کنت کل جبل ندا سے شکانا جبل شا اللہ اللہ دو غروانی مزدو شا وکان اللہ مضبوط سے اکلک سے واتخذ اللہ و ابراہیم خلیلا ابراہیم کرو اللہ دا اللہ دوست سنگے دوست کرو پس دی ابتلاگاتنا سورت بقرہ کولو سکنا انی جائلوکا لنناس اماما دا کلو تیویو دا پس دینا فا اتمبو ہننا طول احکام چی پہ اللہ اکیون آگے پورا کرو کامل پورا کرو اللہ وی تز دنیا مقتدائی دا آگا پا خون روان شئی دا سی ابتلاگانی سخت برازی خودی تا تیار شئی اما مضبوط شئی بھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلان وی چی ابراہیم علیہ السلام پا بارا کی جبریل علیہ السلام یو ذل اللہ تا ویشتا و سر دیر جات محبت تی وی زما سر دیر محبت تی زما و سر زکر دیر محبت تی چی زما سر دیر محبت تی از میختو کپی وی سنگ وی تلار شا او پیوزے کی تد اللہ اللہ آوازو کنم واخلا بیا گورا وی سیدہ را گئے دی آوازیو کو اگر سارا کی دخپلو تارو سر دی یرعا الغنم دخلین آوازو باس اللہ ابراہیم علیہ السلام ناس تو پاسی اوٹا ایسو کتنی اے دا اللہ بندہ دا چه زما دا رب نم دیواغس اللہ دیواغس دا بیاو وایا دیر خوب نم دی بیاو وایا ایده مخی نو تواسو نا بیای نوی ما ایوی وایا مینیتی تو خو ایوی وایا خدا نیم بال برا کئی نیمی گیری پی زیمال راکای زبا بیاو وی نیمی واخل خوی با نبیاوی جبریل اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام دیر زیاد خوشحال شو وی دا اللہ دا پارکا بیاو وی نیویم دا طول مال براکای وی طول واخل خوی با ناغا طول گیری پی زیاد تاوالکن جبریل بیاوازو کو اللہ ابراہیم علیہ السلام پر رخت اللہ سروان یو ولی زی وی خلاص شون نور ما سره تشینی چې اسو جتا قران کړی ده نه وای اسی تنه نور تشینی شه بی زی دا غوی تا ته پاتې زاله سنبالوا جبرئیل مخله راغه وستا مال تا ته مبارک شه دله نوم راغله زو جبرئیل ما استاد میلو راغلم چې الله و دې زما دوست جتا کی کم د سیو کمال لې او تو صرف پو نم بانی چی دا بل لخلی ویلے کی گی دم رب مال قربانائی یقینی رجیتا دا اللہ دوستی یقینی رجیتا منی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا مسئلہ توحید تا گورے دا سے عنوان عنوان شروع کرے دا اول شروع کرے وقت عبداللہ دم عنوان لا تشرکو بھی شیعان درم عنوان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ایک یو دا اللہ دی اللہ دا ارتگی رہا ان کے او تبو سنا بکی دنا فل کلالا فن نساء پا بارا دا میرا سور کولو دا زناناو کی مخ کیوئے کنا حقوق دا زناناو شتے مال کی حصہ شتے فن نساء بارا دا زناناو میرا دا زناناو کی او آیا تا اللہ حکم بیانی تا اس تا پا بارا دا ہو کی وما یطلع علیکم اللہ بانی عطف دے یعنی حکم باری تا استاغت تا چبینی گی تا استاغت کتاب دا اللہ کے سمانا اللہ فتوہ در کئی یعنی دا اللہ کتاب تا استاغت فتوہ بانی فتوہ حکم تا ہوئی کنا اللہ حکم ہوئی دا اللہ کتاب حکم ہوئی تا استاغت فسبارہ کی فبارہ دا دیکھ فی یتام النساء اللہ تیلاتو تونہن ما کتب لہن پیتمان جنو کو کے بارہ آغا چتا سنور کولا سچولا اللہ لکلی دی اللہ لکلی دی سو اللہ لکلی چزوانی ترسیم نکاولا کوای نستاخ پل ضرورت نشترے نکاولا نکای دا پختانو کی ناس چیز مجدوری پی کئی مجدوری پی کئی وعدہ کئی نا او کو وعدہ کئی نو کئی نولی چی دا شو زیو گورم دسی توک چی آغا با سبا زمانو کری دا با امینو آغا با امینو کری مجدوری با می کئی اللہ لکری دی چھے آگے حق ور کہتا سنو اور کوئی میراث کے حق دے اللہ لکری چھولو اور کہ نور کہ فدی بارے کہتا اس اللہ حکم بیانی اگر انتقومو لیتاما بالقسط انتن کی لا توتنو اترغبون انتن کی ہوننا نخو خوئی پہ نکاہ غسلی پہ خفلا بلن رغبت رغبہ فی شئین مانا مین اکرلا او خواہی کا کوششی کئی فی سر راشی راغبا عنہ مخی تیوارو بی مینی بی محبت شو بکیم راغبا الیہی تشیط در رسیدو کوشش کی اگر سر محبت تی دلتا سر سیلہ نیل ذکر کری ذکر سر دوار سیلی عالمان ذکر کری وی لگی سر ترغیبونا ترغبونا عن انتن کی ہو ہننا نغوارای چوائے خلائی پخپلا بل حق دے دور کولو نو بل نور کوئی یا بے دے دے کے ور کوئی پسی دے کے نور کوئی ترغبونا فی انتن کی ہو ہننا غوارے چی نکا و سرو کئی او سرہ دے چی انصاف سرو نکوئی اللہ حکم بیانی انصاف کئی والمستضعفین حکم بیانی تاستف کم دورو کے بچان دے بچان مبارکی مویلو کن حقوق الضعفا والمستضعفین انور کم دوری چی جنا دا غو بارا کتا سو حکم بیانی اب بارا دا بچو کم چو حکمی دے ان تقومو لیتاما بالقسط یفتیکم ان تقومو لیتاما بالقسط تا استا اللہ حکم بیانی چی تین شئی پا بارا دیت ایمانو کپا انصاف صد انصاف قل اصلاح اللہم خیر سورہ بقرہ کے اللہ صلو اصا چی کوئی دنے کہنا اللہ دے پا غیبانی دیر خفوا دا تنویر کئی پا دری حکمونو دو مخکنی باب اول حکم پا بارد یتیمانو کی دویم حکم پا بارد انصاف کی دا زنانا و سرا چی انصاف یرد دا سرا او انصاف باو نکی پا ما مرکتا ایمانو فواحدتا او ما مرکتا ایمانو کام ندلتا قانون رواغ کریو خدا یری دل آد میڑ دے طرف نہ بد خوی سرد زیات یاد بیما ان کیا خیال اداد سڑے زمان امر کھڑائی زال بل خد کی یا بلشتے ندیو سروس یا رضا نیچے سے گناہ پر دوار بانے کی یو بسر جوڑ شی سورہ بقرہ کی ملیو کنا خلع چو تولے کی یہ طلاق بالمال نیچے داغی دے طرف نزیاتی نیچے تتے نماخلا وکیف تا خودن ادل تو ملیو وقد افضا بازک ملا باز ضرورت تین خلع کول شمال تے غصے شی نیچے گناہ دوار بانے تو جوڑو کی وفر میں کی جوڑو کول سلحن صلح موافق دے شریعت سمانا نارینا زنانا دیو بر سر جوڑو کہ زنانا توی بل خضاو کا زما پہ اعتراض نشتی مالا صرف جامع پہ ازار روڑے را کوا دی خضوالی تم دن نور نکم دی خاون گیری تعلق دا غیر سر ساتا و طلاقاو می ما تور تو مطربانی ملگوا بی وجی می تنگوا ما او زبا دی کور که نستر دیو سر پدی جوڑو که نو سیده کنا حقی دی ان یسلی ها بین او ما صلحان خضا بز خویه دا او چرا دن نکی جی بیده پسر راخلی آقا جز تودنشی لکه ولن دوار نبار وی یسلی ها بین او ما صلحان جوڑو که خضی تنگول مکوا کلی دی تو پی هم بدکاری گی ستا پلار مور پی بدکاری گی ما بانی با خرق دا خیر کی جا سلی چر تا اجنا دی کچای رو روی نور که گدا سا چل دی خونه کو سو خونه دا خونه دا دا جامع پیزار در کم خرس اخراجات در کم دا جودا کوٹا در کم پا دی جودا کوٹا کی روسا زبا زال لگزارا کم بل خضبا کم تا خوارا جزبا غارم و تنگول مکو اتفیم بدخ کاری زنبا اغا جی تا رضا شن چه بس سعی در مال خرس اخراجات دوم را را کوا ام نبتا ننور تا مطالبا نکم ان یسلی ها بین اما صلحان جوڑو گی و خورنا جوڑا موافق دا شریعت صلحاً وفق الشریع دا ولی بیم حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی هر صلحا پا مین دا مسلمانانو کی جائز دا الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً دا شریعت خلافی اغا صلحاً چلی نو رسول اللہ پا مین کی جائز دا او دای پا هر صورت وی روا کرلا اللہ وفاق واری نفاق نفخر والدا کی نفاق نوے افتراق نوے شقاق نوے کوے نوفاق وے دیو بر سر جوڑا خوے او چھے حدود شدید کی دن نی نو جوڑا دیو کی دیو منتمن کی جوڑا کول لیو بر سر دیرا بہتر را وست الخوخائر نشتے سے گناہ پر دوار بانی چھے دیو بر سر جوڑا ہو کی جوڑا کول دا بہتر دی اجر کرشی دی نسون سن کیا تا زبا پا خپل حق تینگیم او بل پا خپل نروانو برازی کنا نو چیز خپل حق پریدم روان ختم بل خپل حق پریدی نروان ختم شولا نفسونو سمتیا تا حاضر دی نو ای تخپل حق پرید جو جوڑ براش بل تو ای تخپل حق لگ پرید نو جوڑ براش حاضر کریشی جی نفسونو سمتیا تا او کتاسو خوکای توحسی نو خطاب زوجینو تا دی یا مصالحین تری خو کہتا سو بچے دان دے گناہ دے کولنا یقین اللہ دے دائے چکو ہے تو خبردار مانا سرا اللہ تو طول معلوم دی کچھ انصاف کو اندارے اثر دی ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء او سم نرسی انصاف کول بمن زنانا او کی عدل کول نہیں شے کولے سنگ کے پکار دا عدل تا سن شے کولے دا آیت میں مخی مطلب بیان کرو کن ان خفتم شقا اور دل تکیم بیا بیان کرو وسم نرسی اگر کتاسو کوششو مکوئے حرس نو دائیو کلی از دکائی مولا تاسو یوی طرف تا کل المائل پوراوڑے دل ولی چی یوی تا پوراوڑے نو پریبا دی دا بلا لکا زوان دا خپی پتلی ام دل جی پاک پا آوا ام ندا میڑا ام نیشی بی میڑا ام ندا زوان دا ام پریدائی اچھا سولو کدے اوگر سر بچ کے جان دے جاتے ہیں نا یقین اللہ دے غفور الرحیمہ بخون کے مہربانہ اللہ عمران ابن حطان اغا مشعور خارجی ادری اتنو چھ رمضان مبارک کی بیت اللہ کی حتیم تے منتظم سکا وعدہ اکڑ دے اوگر سر ایوبر سر خون اکڑ لام دا دری تن وجنو مسلمانان بے بے اتفاقی و امیر رسید دری تن ملک خراب کو عمر بن العاص وجنو معاویہ وجنو علی وجنو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نیتے مقرر کلا بلا میاش پا داغا میاش پا داغا سہر بانی سہر پا ماندہ کی بدا دری وڑا وجنو یو مصر تلال بل شام تلال بل عراق تلال عراق تا چطل عمران رمنا حطان نو مشہور خارجی لالالا روزی مقرر کلو پا آغا روزی بانی حملی اکلی سار ماندہ کی معاویہ سے بانی سار ماندہ کی حملی اکلی آغای پتشی وو وجہ جی آغا دا آغا پا پتون کی نیزاو لگی دا چالاو لگی دا یہ وار ڈاکٹران دا غورتو سیبوی زہری و زہر خوارشی دی علاج ممکن دے خوپیو طریقہ ویسو وی آغا دا چمنگ دا دی زہرو دا ختمول دا پارا دارو در کو طاقتور مقوی دی مقابل خدا غی با اثر دائی چستا با اولاد نکی یعنی نطفہ کی با اغا حیاتی نجزا چیا با ختمی بچی بگی نکی نور قوت با پاتی تا چون خوبا دا ویدی یو یزید پورا دیز بی نور دی نی خیر دی اغا علاجو شو مصر کی عمر بن العاص باندی پا خپل یقین خارجی حملہ اکرلا اغا شہید کو دے گرفتار شو دته ولې دا کار وکړ ویما وی ویما وجه کنه موږ جرګه کړو دوت وطن منورو مړې وی د څه جرګه وی دی دې او دوه ورځې عمر بن الله سپان دی ولې وی څوک مو جلل بل سره خارج هغه ته په خپل جوړ نو منظر دې راولې دا بیا رب تو عمرن و اراد الله خارجا زما د عمر د وجه اراده الله تعالی خارجه منظور او خارجه وږي عمر پات عمر بن العاص بالکل بس معاویہ سے جوڑ سو سحر منزل علی سے براوت پچم براتا نور بیٹا کہ آواز بے الصلاح الصلاح ایها المؤمنون منزل را گئی عمر بن حطان تلے او پو کوفہ کی خارجی جنی و یوا دیر خستا کولی خلق پی وسی کولی بے ما واخلا بول بے ما واخلا بے ناخلا آقا توک باخلم چی علی وجن یا علی سر مہر دے زمان چی علی وجن یا واخلا دے تا سوک تیار نو دے چرا دے معلومات یوکرو داشن جنی دا لار دا غیم علم شو ویزو مصر نکاو کا وی نا دخلم ویوام اخلا وی علبا دی اخلم دری شرط دی یو عمر بن دا علی بواجنی دویم یو غلام با خدمت لرا کئی او درم زرگ و روپای را کئی وی پا دقی لاز دیده خوراقل دیلو کنا وی لاز دی خو شرط داده نیجی کی که برا طالب چی علی بواجنی علا زفاه با علی پا دی لاز دی دی رو از نیزی لاخ پلی چاری لی دی زهر و بور کلی علی صاحب سار راوات منزلا چلوان دیشو جماعت که خدا را ناگان خونه وی تیارو آکنا دپا دیگانه که پاغمان دیم لو کرد اغای او او او آی صاحب کور تا راوار خلکو توی وی ظالم از چه دیو کردن وی دقی ده پار راگل وی اقا خونه دیم مرد وی دا جرا والی دا چه مرد ندی دا کور کی چه جرا کی جدا والی علی صاحب ویلو کیف اقتل قاتلی زب خپل قاتل پا خپل سنگ او وجنم وی دیدی سه مطلبو مطلب داو کنا چه ما تا خلق وی تا وجنو نوزی وجنه نیم نوزی اسی وجنم اچه زی او وجنم نو بیا زی وجنه شم بیا خو پرده کار دی دیخوی روسی مردار کر پا سخت خطرناک مرگی مردار کر لاسو چه غز کو بلکلی پروانو ارزی کری کن بلی غز کو پای غز اکران بلخ پا بلخ پا رنگ کی فرق را نگه او سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئی وی جبا تی غصہ کئی چی وی جبا غصہ کئی نرنگ تک زیا شو بگنی وی ولی لاس پیدا نغطول ننوی وار خطا دینا شیخی دا سیوان وی ذکر نموار خطا چی جبا می رو غو ذکر می دا اللہ کو که جبا رانا غصا کئی از جوانده پادشنو پا ما با دس یو وقت تیر شی چیزا با پاگه اللہ اللہ نشم بلی شیخی دا سیوان دا باطل عقیده و نظریه دا اسلام خلاف دا عقاید دی دور پا دینی رنگ کیو او دریوارا خلافا و وجنی اجرگای پا حرم کی کرد کعبا کی کرد رمضان و مبارک کی کرد دا یو کرد عمر ابن حیطان نو دا دا خدی دا پارا اصفی غم عقیده دا خدی دا پارا پا اگا خدی پلاس و اگرم پلاس و چوک و خدی تاسو بے نہ پیجنے و باب و قطامی فی تمیمن ویلی دی چرتا دا قطامی و دا و مشہور خاصتا نظمنگا علماء پا مثالون کی زنی تاریخی حقائق ذکر کردی فالی چی سوی تا خوبت ای کنا دی دے بے قطامی فعال وزن دے معدول دے زوات را دے غیر زوات را دے مبنی دے غیر منصرف دے دا تر پر به خیج دا ته پدې دا قطامی وته دا تومره غدا کافر وا ا دې په سر باندې تشی دي لکه پرون میوي واد سبا واد سبا د تیر نو ستاته پدې دا تشی او نه تاته پدې دا تشی او بس دا عمر قال ذکر کچا فالو دی او د دې تر استعمال طریقه دا ده او د دې دی دا دي و باب قطامی فی تمیم نو تاسو لا تمیلو کل المال و یو مینی اخپل مرگ نو مدانگی مولا یوی تا پورا ویدال اللہ دی غفور و رحیما و یه تفرقا کبیل شدیو بلنا خدا خاون سمرا نغل را نو پورا بکی اللہ هر یو چپ قانون دا اللہ پابند بو پورا بکی هر یو اللہ من ساعتی ہی دا فراخیخ پرنا دی اللہ گیرے ان کے پرحمد حکمتون غوان ار یو با اللہ پورا کی یعنی دا خیال انہ کی خدا چه زوز دا خچن با گردی خدا با نمومی از پیره لغر بی خواهون چه تا دا خیالون که میره چه زد دا لدل باز گردی دا توک بیق نه نه میره نسریا دوارو لبا اللہ دا گزاری اسباب ورکی شرط داده چه پا قانون شرعی بندی پا بندی لبا اللہ کرد کل هم نساعتی یکیو دا اللہ دی بیا مسئله توحید ما فی السماوات ما فی الارض یقیناً خونہ میں کروا کتاب والا تو جس طرح سنا باقی تاس تم کم ددی چویرے گا لانا سمانا ویرے گا اس پخلو تو زیرے گا ویرے گا لانا بفعل الواجبات و ترک المنکرات بفعل الواجبات و ترک المنکرات از الدین ابن عبدالسلام عالم دے در خلو عالم دے و مقلد دے دا غضب پکشتے ام الاشراق مانی گرفتار دے داغ کتاب دے نورن دیر کتابون دی خویو کتاب دے داغ کتاب الاشارہ دی مردان پی خور کے زنون مرگرو کے چاچا اب کھڑو رو کے وندی کتاب دے دیر خی کتاب دے دا قرآن دا فاهم دا پارا لن لن مقدراتی را وقت کلی دی دیر خولی اور دیر آلا کتاب الاشارہ اگوی اتقو اللہ بفعل الواجبات و ترک المنکرات تقوا د دیدا تقوا د دینه چې ګناهونه کوا تسبیحاله د دې تسبیحاله ډیر منځونه کوا د ګناهونو نه ځان بچ کا پختانه وي خیر دی په خیر شه سپیره نه کوری کا خیر دی په خیر شه مرا کوا خرا سره مکو سره او بدر سره مکو نقصان مرسو د نقصان نه ځان بچ کا د ګناهونو نه ځان بچ کا مکو نفلونه نفل تلاوتونا مکوا ندا مطلب من دے چی مئی کوا پا دی مارا ہوئی مطلب می دارے چی نفل تلاوتونا که نکای نو جرم ندے نفل موز نکای جرم ندے نفل حج عمرہ نکای اللہ دے نتفوس نکی سالیو خود گناہ ندان بچ کد گناہ نا گناہ بس رازی ترک دا واجباتو او فعل دا منحیاتو دا گناہ دے نزان دا گناہ نبچ کد نوافل دے اکرو دیرہ گتای دا کہو دی نکلو نو تپوس دی نیشو چولی گی نکلی او نو دبانی سزد لگی انی تقو اللہ غتمی ویلیو و ان تکفرو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام وی دا شیخ الاسلام کتاب دی الوصیت الصغرا الوصیت الکبرا دا آیات وصیت بنیاد گردوره دی یو اڑوکی نکره الوصیت الصغرا یو غٹ لگره دڑو کی کتاب اردو ترجمہ دا پنجاب نا سلفیان شائع کرے دا سانگلہ ہلے قبر دے نے شائع کرے دا والوسیت الصغرا اب رسول علیہ السلام دا ابو موسیٰ سرت رضی اللہ تعالی عنہ یمن تے لے گا ابو موسیٰ منصب دار دے مسئول کرے دے معذب ناغ سور دے نبی علیہ السلام سر پیادہ روان دے اوپسی اگر یہ اطلاو خجاز دے کوزی کہ میں نزد در خجاز انہوں نے بتو کوزی کہ دا قصی بزی جلب کے سر ازم پیغمبر علیہ السلام توبی لعلک لا ترانی بعد عامی هذا ابو موسیٰ خبری یاد ساتا کہ دیشی چیز دیکھا لنا پس بیاتا اماؤنی نہیں بل روایت کی دوم را دی لعلک تمر علی قربی قبری کہ دیشی چیز ما پا قبر تیر شیو زجون دیم بیا چرا شیز بنیم دا کی دیشی ابو موسیٰ جلل پستر کو کہ وہ خیرہ لے در رسول علیہ السلام تر کو کم وہ خیرہ لے نو مکتے نوارا در تو سلیل اور کی خپا کی گا مو ان اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو ما سر نزدے پا قیامت کی کہ دنیا کی نہیں وہ قیامت کی المتقون زان ساتن کی لی دو گناہونا دائنی دیری ان اول الناس بی المصلون المزکون الحجاج المتصدقون الفلاحون